kısa kız akıyor. Ben de kız nişanlım bakıyor. Sen de mendenin kaşı gözü. Ben de çok canları yakıyor. Sen de mendenin kaşı gözü. Ben de çok canları yakıyor. Sen de mende de mende mendilli. Mende mende de mende mendilli. Sen de mende de mende mendilli. Mende mende mende mendilli. Sen de teşte esvap yıkırsın. Ben de alttan alttan bakarsın. Ben de o kaş o göz sende var. Ben de çok canları yakarsın. Sen de o kaş o göz sende var. Ben de çok canları yakarsın. Sen de mende de mende mendilli. Mende mende de mende mendilli. Sen de mende de mende mendilli. Mende mende de mende mendilli. Gibi açırsın. Ben de bin bir koku saçırsın. Ben de kız ben seni seviyem. Ben de niye benden kaçırsın. Sen de kız ben seni seviyem. Ben de niye benden kaçırsın. Sen de mende de mende mendilli. Mende mende de mende mendilli. Sen de mende de